Du lyssnar på Underytan-podden. Underytan-podden. Underytan-podden. Du lyssnar på Underytan-podden. Underytan-podden. Underytan-podden. Underytan-podden. Underytan-podden. Underytan-podden. Hej, välkommen till Underytan. Jag heter William. Idag ska vi prata om musik, kreativitet med min partner Brian. Lera. Så Brian. Ja. Yeah. Hur är du kreativ i din musikskapande då? Ja, för mig är det lite mer att fånga idéer och få känslan för det jag ska tala om till folket för att kunna erbjuda eller dela med mig någonting, du vet, lite mer sådär. Ja. Så du vill så här, är du en sån person som vill hitta en speciell vibe eller vad då? Speciell. Är kreativ i din kreativitet? Nej, men så är det inte, för att det beror på ens hur det kan låta, du vet, vi ser om jag har spelat in någonting, men det är lite mer det. Vad var frågan igen? Hur är din kreativitet i din musikskapande liksom? Nej, men det beror på vad jag vill göra, vad jag vill dela med mig. Men har du skapat någon låt som du tänker så här, det här var min bästa kreativitet? Nej, men jag skriver ganska många låtar, så jag vet inte ens vad folk lyssnar på där, men det funkar att jag delar med mig hur jag tänker ibland. Så vad gör du, William? Hur jag gör? För mig, jag tycker liksom det är viktigt, alltså jag måste få en vibe bara direkt liksom. Om det är någonting som jag känner liksom, då jag bara, just i den där stunden då är jag för, bara. Alltså förresten, vad kör du för musik? Det är hiphop. Kör du hiphop? Precis. Du? Nej, men för mig är det allmänt, spelar ingen roll, alltså jag skriver vad som är beroende på hur jag känner mig ibland, alltså. Nej, men så vad tycker du om hiphop, alltså? Om det är just hiphop du kör på. Alltså hur menar du exakt vad jag tycker liksom? Nej, kulturen, men, eller vad då? Du vet, musiken är som en resa, så vilken sorts resa vill du dela med dig till folket som ska lyssna på din musik? Jag tycker liksom det är inspiration liksom. You know, jag vill väcka tankar också, och sen, you know, för när du vill väcka tankar, det måste vara någonting positivt till dem, sen så. Ja, det låter grymt. Men när du skapar, du som gillar, du som skriver, alltså också låtar, men vad vill du också förmedla i din, alltså i din, när du är kreativ, vad är det för budskap du vill förmedla i din kreativitet? Alltså för mig är det lite blandat, alltså känslor och sorgen och inspiration också inblandat och ganska mycket, för det kommer från en plats, från mitt liv, du vet, med musiken som jag kanske vill dela med mig till en viss folk, till de som ska lyssna lite mer och till folket. Men jag tycker liksom när det är liksom, när det kommer från dig personligt, då är det, jag tycker du liksom, det är mer känsligt, det blir mer så här personligt, du vet. Men det är också mer, det blir starkt, förstår du? Nej, men alltså, så känsligt ska det vara, alltså, det för att det är personligt också. Yeah, yeah. Och det är jag som vill, du vet, förmedla till folk med någonting. Mm. Och hur jag tycker och hur jag mår, alltså vad som har hänt och lite mer sådär till folket. Så det är därför jag väljer att köra lite mer sådär med att det känsligt, du vet, med musiken och bjuda lite på hur jag mår, alltså mina känslor och lite mer. Kan det vara hur känsligt som helst när du är i din kreativitet skapande eller? Så som mest kan det vara med, som sagt, beroende på hur jag känner mig. Men alltså, jag tänkte fråga dig, när du snackar om den där, hur du känner dig. Brukar du vara liksom, är du mer kreativ när du är mer på, måste det finnas en viss, alltså, måste du känna dig liksom att idag är jag lite ledsen, då är jag mer kreativ, eller idag är jag lite mer så här pigg, då är jag mer kreativ, eller måste du vara på någon slags humör, eller? Ja, så tänker jag, du vet, grejen att det kommer känslan. Sen efter känslan är det upplevelse. Så det är mer upplevelse jag vill dela med mig till folket. Mm. Så jag vet inte hur du gör med hiphop när du skriver. Och, för att du vet, det, man fångar inspiration från någonstans. Och det är det man vill, du vet, det är det man vill dela med sig till folket om man kan. Och lite mer sådär. Liksom. Så hur tänker du riktigt när du ska spela in och när du ska skriva en låt, jag vet fan inte. Alltså grejen är liksom, jag måste vara på en positiv vibe inom mig, för att jag gillar det. Jag tycker liksom, när jag är mer positiv, då jag känner mig mer att säga liksom, förstår du? Jag är mer liksom, som du sa också, man måste ju också har gått igenom saker, you know? Ja. Så du kan, som du kan lite erbjuda. Mer sådär. Precis, you know? Nej, men med musiken du kör, alltså, är det, du har sagt att det, du vill förmedla till folk med precis. Någonting, jag vet inte riktigt vad, alltså, är det dina positiva vibe du vill förmedla till folk, eller mer utifrån den negativa viben? Alltså, jag kan se liksom helst, alltså, samtidigt hur jag ser på samhället liksom, inom sin, till exempel ibland när folk lyssnar, ungdomar lyssnar på hiphop, du vet. Ja. Vissa kan få lite liksom, alltså den kan styra ungdomar på ett annat sätt inom sin. Ja, riktigt. Alltså, ja. Vissa kan bli påverkade på ett negativt sätt inom sin. Ja, verkligen. Men alltså, jag vill mer lyfta liksom att det är okej, okay. Alltså, you know, livet, alltså, till exempel, livet är i struggle inom en sån situation. Så du vet, you know, det där positiva viben, att när du lyssnar, du får en bra känsla. Du får energin att inom sig, att hitta styrkan igen, liksom. Ja, så du vill, det är det, alltså, jag tycker, liksom, när jag skapar. Du vill ge hoppet till folk, yeah, exactly, eller vad? Exactly, you know, ja, det är någonting grymt att göra, du vet. Men vad är musiken för dig, William? Musiken är liksom, för mig är liksom, jag ska säga liksom, är en energi där liksom, en typ av energi som kan, det, men då jag tänker liksom en positiv, en, alltså musik liksom, för det finns ju negativ musik också. Ja. Men det kan vara en energi, det är som en lärare liksom. You know, ja. Men du själv då? Alltså musiken är en upplevelse, du vet. Det handlar om väldigt mycket man vill ge, man har gått igenom, man har sett i sitt liv, alltså. Musiken är som ett begrepp, som hur mår du, förstår du vad jag menar? Mm. Alltså, vad är det du kan säga till mig, alltså, vad är det jag ska lyssna från dig? Mm. Lite mer sådär är musiken för mig, tycker jag. Men det är det som en grej. Det är därför liksom jag tycker så här, att hitta, men har du någon gång hittat så här den bästa kreativt skapande inom musik som du tänkte så här, wow, det här var det min bästa liksom? Ja, nej, men ja, jag har kört lite grimma saker lite och dit, men det undviks alltså. För grejen är, jag märker att du är en person, du har svårt att bestämma den bästa, alltså välja en bra kreativ skapande liksom. Tycker du att jag har svårt med det? Ja, du har aldrig svårt det. Nej, men det, alltså för mig själv, alltså, det, alltså senare eller lite tid tillbaka har det varit svårt för mig att kunna fånga idéer. Tack vare en plats på Gamla stan som heter Dörren, tror jag, där jag kom förbi och träffade på en tjej som skulle, alltså en tjej inom, vad heter det, som håller på med aktiviteter, du vet, hon var aktivitetslärare eller vad det var, men i alla fall det var någonting med färg att göra, ämnet. Hon visade mig någonting lite på ett papper, tror det var typ två papper, och hur man fångar en, alltså hur man fångar idéer, visar hon mig. Och det är någonting jag sagor och tyckte att det var märkligt farligt. Alltså. Det var wow, alltså, det var någonting spännande, men det fick mig att snurra hjärnan och fundera på det ganska mycket, lite mer sådär. Nej, men fånga idéer och dela med sig idéer ska man göra när det kommer till musik. Men jag tänkte, du som när det kommer till det kreativitet liksom, vi säger så här, varför har du så svårt att välja vilken artist du gillar? Just det, tillbaka till den frågan. Alltså, William, det är ganska många som spelar musik. Alltså, grejen att musiken är kreativitet. Alltså, det är från kreativitet. Det är från ens kreativitet och hur en person känner sig ibland. Det kan jag säga just nu. Men det är ganska stort, du vet. Det är väldigt bredd. För grejen är varför, varför jag frågar det. Liksom, till exempel, liksom, vi säger att jag gillar Michael Jackson. Han är, jag tycker, och visst, det finns många artister som gör musik. Men jag blir ju inspirerad. Det är därför jag kan säga så här, han har gjort den bästa kreativitet som någonsin. Nej, men Michael Jackson var en popstjärna som var duktig, kom helt från ingenstans, det vet man inte, men han var jätteduktig på musik. Mm, men även, du ser, han sa själv, även i hans kreativitetsskapande, ja, tycker han kan göra bättre. Så sa han väl, men så är det grejen att med kreativitet vill man förbättra sig också, du vet, absolut. När man står vid den sida, alltså när man är på den plats, du vet, man vill kunna kommunicera, för det är lite mer tricks också, alltså man kommunicerar, man vill förmedla, du vet, man vill ge någonting till folk, alltså fast med musik att göra, så det är lite mer kreativitet, du vet, att man delar med sig på olika sätt, så är det. Men med Michael Jackson, han var jätteduktig, han var en popstjärna som, ja, sa sin levan inte längre, men säkert finns det någon Mike Jackson någonstans. Ja, men jag tycker liksom, alltså, vi alla har ju en kreativitet i oss, men liksom, det är bara liksom att du ska hitta bara den där passionen. Ja, passionen ska man ha, men ja. Vad tycker du om musik just nu på den tiden? Alltså, tycker du att musiken är något som har ändrats eller inte? Dels har det ändrats, dels har det inte ändrats beroende på vilka, alltså till exempel den unga generationen liksom, ja, hur de gör musik nu för tiden är inte som förut liksom, you ja know. Nu för förut det finns mer talanger, you know, men nu för tiden liksom du kan ju nog fixa folks röster med, you know, olika effekter, you know, med ja, olika sound, you know, men musikbranschen har utvecklats, det kan man säga, men så är det med det mesta, att du vet, inom tiden, alltså det förändrats och förbättrats så har musikbranschen. För jag tycker liksom som varit. Det är som en artist liksom, att vara bra, alltså i din skapande när det kommer till musiken, du ska fortfarande bra, alltså skapa musik hela tiden. Ja, så tills är du, you know, för att tills du hittar den bästa kreativ skapande liksom. Ja, så you know, men så det är det jag tycker liksom, men jag vet inte liksom vad du tycker själv. Vad jag tycker själv. Med musik, det är lätt ibland och det är väldigt svårt. Men det är något som kan vara lätt att fundera på och dela med sig, som du har sagt. Men liksom, okej. Okay. Men varför har du svårt att vilja en bra artist då? Tillbaka till det. Grejen att vilja. Kreativitet, det är någonting. Alltså, det är väldigt svårt, du vet. Alltså, man kan inte välja just bara en artist. För det är ganska många artister som håller på med sina grejer hit och dit. Förstår vad jag menar? De vill förmedla. De kan, de är bra på det de gör. Fast inga möjligheter till dem. Okej, men om jag frågar dig, finns det liksom inte en kreativ som en artist som du har lyssnat på och sen du tycker så att det här var den bästa kreativ skapande som inspirerar dig? Men det, jag kan bara säga att musiken är det bästa skapande. Från alla artister. Vad menar du? Alla artister gör bra musik, så kan jag säga. Nej, du kan inte säga sådär. Du måste beskriva. Det jag menar med att det är väldigt svårt med kreativitet när det kommer till musik plus där. Alltså, man kan inte bara säga att just den här artisten är bra. För tänk på att det finns unga någonstans som är ganska duktiga, skickliga. Alltså, de skriver bra texter fast de inte... Alltså, ingen känner igen dem. Förstår du vad jag menar? De har inte recognized än, fast de är väldigt duktiga på det de gör. Jag vet. Så att få mig att stå här och säga att nej, men jag tycker att Venevar är en stor artist just nu, att är bra. Det är någonting rättvist för mig att säga. Men grejen är, jag förstår vad du försöker säga, men så länge de här artisterna har inte gjort sig att komma in i gamet, så du kan inte räkna med dem. You know what I mean? Du ska räkna med dem som är i gamet just nu, som du blir inspirerad av. För mig med det, jag skulle säga artister, alla artister är bra. Så jag vet det. Vem är din favoritartist? Vem är det du lyssnar på? Vem är det du tycker att kan skapa musik? Bra musik som kan få det humör. Hur lätt är det för mig att se vad jag tycker och sen hur svårt för dig att inte se vad du tycker? Nej, men alltså, det kan vi lägga åt sidan. Alltså, jag vill att du ska säga till mig vilken artist du tycker är bra. Absolut, jag kan säga till dig. Jag har inget... Vem då? Ja, Michael Jackson. Med ett namn, Michael Jackson. Det är en artist som inte lever längre. Jag har också Celine Dion. Ja, de är ganska duktiga. Men... Ja, exactly. Du säger, jag ger dig tipser. Okay, du kan inte ge mig tips. Ja, men tips, det handlar om att tipsa någon när det kommer till musik. Nej, men grejen är det jag försöker säga till dig. Liksom. Du måste hitta, du måste bli inspirerad. Ja, om jag kan bli inspirerad av de här artisterna, hur då kan jag ha bra skapande i min, då vet jag hur jag kan skapa mina låtar. Alltså, jag har en fråga till dig, William. Vad är inspiration för någonting? Inspiration är en energi som gör dig motiverad, you know what I'm saying? Det handlar inte om energi, det handlar inte om att motivera. Jo. Inspiration, det är någonting man har sett, det är något som kan locka ens ögon och tankarna och hur personen tänker. Det är inte motivation eller vem det var med saken att göra i alla fall. Men alltså, om du ser någon som har skapat någonting, du blir ju inspirerad. Du får ju den här energin att wow, det här vill jag också, den väcker någon slags känsla i dig, förstår du? Ja, det är inspiration. Tycker du, eller jag har en fråga till dig, William. Tycker du att många artister just nu har spelat musik som inspirerar samhället eller folket i samhället? Det är individfråga, för jag skulle kunna säga Michael Jackson, Celine Dion. Vi lägger Michael Jackson åt sidan. Okej, Celine Dion. Artister nu som spelar musik, du sa du spelar hiphop, vet du vad? Jag skulle säga jag gillar 50 Cent, jag skulle säga jag gillar Tupac, jag skulle säga jag gillar Biggie. Ser du vilka möjligheter jag ger dig? Kolla vart det går. Alltså, du håller på att gå igenom legender. Alltså, jag vill att du ska prata om folk som spelar musik nu. Jag kan ge dig vem. Jag sa 50 Cent. Jag sa vem mer kan jag säga? Jag kan säga det finns Drake. Han är inte den bästa, Alltså, har du lyssnat på Drakes senaste album? Jag har lyssnat så där, men jag mer liksom, han är mer, han kanske inte är bästa skrivande, för de hjälper honom att skriva texter, men han är bra på vibe när det kommer till studion. Bara. Ja, med vibe, alltså, med, är det hans vibe han delar med sig, tycker du? Det är inte från honom själv. William, jag vill att du ska gå och lyssna på Drakes senaste album och... Kom tillbaka och säg till mig vad du tycker om det. Men jag tycker den var bra, fast det saknas mer av Drake. Det är inte han som själv skriver sina texter. Det finns, alltså, när du är så känd artist, du har folk i din team som hjälper dig. Ja, så är det. Men... Så det är det jag försöker säga till dig. Om du kan, du måste hitta en inspiration. Du kan inte bara, kreativitet är så stort för mig, jag kan inte svara. Hur kan du bli inspirerad då? Jag kan inte ta hela de här artister som som gör musik, men de har inte kommit någonstans. Men jag vill inte, jag måste ha ett val. Jag måste gilla någonting för att bli inspirerad. Så är det, men alltså, William, vi bråkar inte här just nu. Vi diskuterar det där, jag vill att... Nej, men William, alltså jag... Med inspiration och musik, det är ganska mycket man vill, du vet, förstå, plus man vill dela med sig, plus man vill säga till folk i samhället, du vet. Så det är väl lite mer sådär. Jag vet om du har någon fråga för mig nu. Nej, men min fråga för dig liksom att du måste alltid, om någon frågar dig liksom, you know, var någonstans hittar du din inspiration liksom, du skulle vara bra om du skulle ha någon slags specifik person också. För om du inte har någon beslut liksom. Med det till vem som jag tycker är bra, alltså William, det ska jag aldrig säga till dig. Alltså, jag vet inte ens vem jag ska säga som är bra, förstår du vad jag menar? För tänk på, som jag sagt, tänk på stackars unga artister som är någonstans. Kolla, du sa du gillar väl hiphop? Tänk på folk som spelar musik inom underground. Jag vet inte hur det kallas det eller hur ni kallar det för. Men tänk på folk i underground-branschen som spelar musik. Jag vet, jag tycker alltså, inte att de är bra. Jag måste gilla det. Om jag inte gillar det, då kommer jag säga nej. Jag inte gillar det. För att, till exempel om du har skrivit en bra kreativ låt och sen jag lyssnar på den. Till exempel det där som du skickade, du ville att jag skulle lyssna på. Och jag sa att jag gav dig en feedback. Jag bara, du kan göra bättre. Förstår du? Det är sådär jag är. Jag behöver inte tycka om det. Men om jag gillar den, jag säger till dig att jag gillar den. Nej, men William, så det betyder att jag kan ge dig ett beslut, men du kan inte ge ett beslut. Du försöker få med alla, det går inte. Jag kan inte avgöra det på det sättet, på ett orättvist sätt. Och säga att just han är bra. För att, nej men tänk på det William, jag vill att du ska gå in lite djupare för att du ska förstå. Alltså du måste hitta den här djupplatsen för att du ska förstå, alltså, eller kunna förstå. Alltså det är väldigt svårt att säga att just han är bra, för att det är väldigt många som håller på med kreativitet, och det finns tackarser också någonstans som håller på med kreativitet fast de är inte någonstans. Men tänk på att de stackarserna som är någonstans som håller på med kreativitet, de kan göra någonting som är bra, de kan göra jobbet bättre än de vi recognize vem det var, förstår du? Ja, men då måste de kämpa, då måste de skapa tills de kommer in i gamet. Men så länge de inte är in i gamet, då kan de, alltså, so, då har de mycket kvar att jobba. Det är liksom, då, alltså, hur du beskriver, du skulle ha svårt alltså, att vara William, in. William, det du säger, det är lite mer som att real recognize real. Ja, men fast när det kommer till kreativitet så är det inte så, det är lite mer kreativitet, recognize kreativitet. Jag ska ge dig en fråga liksom. För det här... Det är musik. Nu liksom, nu när du säger det här liksom, du kommer ha det så svårt att vara en dömare. Ja, men så kan jag då, William. Jag kan då sådär, men orättvisa ska det inte vara. För grejen är liksom, om du skulle vara en dömare, alltså du skulle tipsa, om de säger till liksom, hitta den bästa musiken som, alltså den bästa artisten här liksom, som har skapat en bra, alltså skapat, alltså jag vet inte om William här förstår mig, men William, det jag säger till dig nu är att det är många som håller på med kreativitet. Låt mig prata klart, inte bara musik. William, det är många som håller på med kreativitet inom konst, alltså inom färger, inom att cykla, alltså förstår du vad jag menar? Det är väldigt mycket, alltså kreativitet, det är lite mer, alltså det är en livsstil, en annan livsstil som man kan använda sig och uttrycka sig på olika sätt. Så tänk på folk som inte kan uttrycka sig fast de vill uttrycka sig, eller de kan uttrycka sig fast de har inte ens möjlighet till att uttrycka sig. Ja, men det där är en annan sak, för det där för mig, kreativitet för mig är en slags skapande. Ja, när man, de här ungdomar stackarserna vill skapa någonting också. Ja, men så, ja, det är det jag säger till, så länge du har passion för det där du gör. You know, till, passion takes time. Det är det, och det är det exakt som du sa, det takes time. Men när du har lyckats och kommit in i gamet med din kreativitet, ja, då har vi snackat vi. Men om du inte kommit in i gamet ännu, och sen du skapar fortfarande, visst jag uppskattar vad du gör, men William, om jag inte gillar det, jag måste vara ärlig och säga, jag inte gillar det. William, men du har svårt att inte ens, du kan inte ens välja vad du vill. William, the eye is big, så kan jag säga till dig. Alltså att om du inte förstår ens kreativitet, det finns någon annan som kanske förstår den på ett annat sätt. Eller kan förstå det lite mer bättre, så... Det är väl olika, du vet. Alltså, där som du tror det är, William, det med kreativitet, det är någonting, du vet, att man uttrycker sig, fast man vet inte alls att man uttrycker sig. När det kommer till musik ibland, eller konst ibland, så är det. Så du kanske märker inte att någon håller på med kreativitet någonstans, eller med, men någonting som är lite mer att, oh shit, fan vad är det där för någonting? Men det kanske finns någon annan som, du vet, ser upp till det och bara, nej men det där var någonting spännande, det ska jag gå och hålla på med och försöka förbättra, eller vad det var, lite mer sådär. Det är kreativitet, att man behöver inte ens prata, man behöver inte ens stå, alltså komma ut och alltså visa sig själv och bara att, nej men jag gjorde det där, det var jag som, det var fan min idé, det där, förstår du vad jag menar? Nej men lite mer sådär att det finns legender någonstans som är helt tystnade och men, har de tystplikt, det vet jag inte, fast de är ganska duktiga på det de gör och okay, ja, bara, men alltså, jag tycker det är bra. Ja. Yeah, you know me, vi har en bra vibe, Brian här. Ja, med, mitt namn är Brian och tack för snacket idag, William, skulle jag säga. Absolut, you know, en riktigt bra moment vi har tillsammans, you know, när det gäller kreativitet, även fast du hade jättesvårt med att komma till saker. Du har lyssnat på Under ytan podden, en podcast som görs av Ungdomar på dörren, en kreativ verksamhet som drivs av Mäster Olofsgården i Stockholm. För mer information, besök dorren.nu, dorren.nu. Musiken i början och slutet av podden är gjord av Tuvalu Werner.